jednorazowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Unia powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji, mówił w Trójce szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Kierowcy, noga z gazu, w wielu miejscach dziś trudne warunki jazdy. Prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Najnowsze dane przedstawił na antenie Polskiego Radia 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiaj mamy nieco większy wynik. Środa jest zawsze tym dniem, gdzie w tygodniu przynajmniej mamy największą liczbę zachorowania. To jest wartość znowu nieco mniejsza niż w poprzednim tygodniu. Minister zdrowia dodał, że ostatnie dane pozwalają stwierdzić, że wchodzimy w okres, w którym pandemia znajduje się pod kontrolą. Obecna średnia tygodniowa to ponad 5 tysięcy zachorowań dziennie. Adam Niedzielski mówił też w Polskim Radiu, że do szczepień nauczycieli zostanie wykorzystany preparat firmy AstraZeneca. Ten preparat powinien być zastosowany nawet nie kończąc jeszcze grupy seniorów, żeby przyspieszyć ten proces powrotu do normalności. Była taka rekomendacja Rady Medycznej, żeby właśnie te grupy inne, to są nauczyciele, funkcjonariusze, ewentualnie też chorzy przewlekle, żeby oni mieli możliwość zaszczepienia się wcześniej. Adam Niedzielski zaznaczył, że szczepionki AstraZeneca według producenta w 100% chronią przed poważnymi powikłaniami wywołanymi przez koronawirusa. Na różne scenariusze otwierania gospodarki gotowe jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wiceminister Olga Semeniuk powiedziała w Polskim Radiu, że dalsze decyzje mają zapaść w tym tygodniu. Według wiceminister nie sprawdziły się zapowiedzi masowego otwierania firm mimo restrykcji. Cały czas mówię tutaj o pojedynczych przykładach w skali całej Polski obiektów gospodarczych, które jednak decydują się na to, żeby otworzyć. I to nie są takie zapowiedzi, jak w internecie mamy w przestrzeni publicznej informacje o 1200 centrach czy obiektach klubów fitness czy gastronomii. Tylko mówimy tutaj naprawdę o tym weekendzie, który tak naprawdę w raportach na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego oscyluje w granicach 50-60 takich obiektów. Wiceminister zaznaczyła, że rozumie kierujących pozwy przeciwko Skarbowi Państwa, ale takie działania nie przyspieszą zakończenia pandemii. Unia Europejska powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef Komitetu Wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewski. W naszym przypadku te sankcje powinny dotyczyć między innymi budowanego na Morzu Bałtyckim Nord Streamu, w polskim interesie, ale też europejskim. I oczywiście powinny być to działania zdecydowane, a nie tylko zamykające się na górnolotnych słowach. W Unii jest coraz więcej głosów o zaostrzeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji w reakcji na zesłanie Aleksieja Nawalnego do łagru i brutalne tłumienie demonstracji. Wczoraj w Moskwie i Petersburgu zatrzymano około 1400 osób. Trudne warunki jazdy w województwie warmińsko-mazurskim. Jazdę utrudnia marznąca mrzawka i deszcz powodujący gołoleć. Trzeba też uważać na błoto pośniegowe, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najgorsza sytuacja jest na wschodzie województwa, mówi Krzysztof Sadzewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okolice Ełku, Pisza, droga 58-59. Bardzo niebezpiecznie jest też na drogach wojewódzkich, ostrzega Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg w Olsztynie. Zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe i cienka warstwa lodu. Warunki są bardzo trudne, a będą jeszcze trudniejsze, dlatego że spodziewamy się w ciągu dnia opadów marznących powodujących gołoleć. Apelujemy do wszystkich kierowców o wolniejszą jazdę i większą uwagę. Trudne warunki jazdy są dziś na drogach w całej Polsce. Po groźbach wobec pracowników wstrzymano kontrolę w dwóch portach Irlandii Północnej. Region przez dekady dzielił krwawy konflikt między zwolennikami połączenia Irlandii Północnej z Republiką, a tymi, którzy chcieli utrzymania obecnej sytuacji. Obsługa portu obawia się agresji tych drugich, bo Brexit sprawił, że między Brytanią a Irlandią Północną powstała forma granicy. Najpierw kręcący się w pobliżu ludzie notujący numery rejestracyjne samochodów należących do pracowników portu, potem graffiti z groźbami. To rzeczy, których w tym zakątku świata nie można ignorować. Wszystkie lokalne partie polityczne potępiły groźby, podobnie Unia Europejska. Policja wzmocniła patrole. Irlandia Północna długo była największym problemem związanym z Brexitem. Przy rozstaniu gdzieś bowiem trzeba umieścić granicę celną, gdzie się trzeba dokonywać kontroli. W środku Zielonej Wyspy. Pamięć o trwającej wiele dekad przemocy i postanowienia porozumień wielu

Harry Styles i Golden w muzycznej poczcie UKF. Za oknem szaro, buro. Ja chyba wolę, jak jest tak troszkę chłodniej niż jak dzisiaj, bo jak jest chłodniej, to się nie odczuwa tego chłodu, żeby było zabawniej. No ale nie o pogodzie mamy mówić, a o muzyce, bo ta jest najważniejsza w Trójce i o tej porze szczególnie, bo to państwo nam proponują swoje utwory. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam w tym pięknym dniu. A czy mogę prosić o utwór Queen, The Miracle? Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Nature does it all for us. The wonders of this world we want. Tash Sultana i Jungle za chwileczkę, ale wcześniej jeszcze będzie Miss Dynamite, bo pani Krystyna pisze, że dawno, dawno nie słyszała Miss Dynamite i piosenki Dynamite. Czy Miss Dynamite. Nie ukrywam, że to był wielki przebój, a ja tej piosenki nie słyszałem już całe wieki. No i miło, że państwo pamiętają o takich utworach i raz na jakiś czas przypominają nam utwory, które gdzieś tam zapadły w niepamięć, tak jak wokalistka sama też właściwie nie istnieje na scenie. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl, Tash Sultana i Jungle w tej chwili. To prośba pana Janusza. Thank you. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut po dziewiątej w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje na naszej antenie. Sporo ich dzisiaj napływa, także bardzo miło. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić albo pisać do mnie. ukf@polskieradio.pl. Robert Plant, Bluebirds Over the Mountain. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy i wszystkich znajomych z Kielc. Bluebird.

teraz już wiem, że los tak chciał. Rozmowa krótka, jeden gest. Wiedziałem już, że towar pewny jest. Ogarnął mnie szaleństwa tu. Już gminy, gminy, młody. Wróci ten sam bar i pęknie twój drogi świat. I znów przed życiem, pęknie strach. Twój strach, twój strach, który cię zmusza, aby spać. Wynajdują wynalazki, zespół Dżem, Niewinni i ja. UKF Małpa Polski Radio.pl 2027 Trójek. Pan Wojciech mówi, że dawno nie było nam grupy Linkin Park. Lost under the surface.

Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład kulet Samsung 55 cali 4K za jedyne 64 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Chorbaczewski, dzień dobry panu. Kłaniam nisko, dzień dobry. Marcin Jagiełowicz. O 14:00 prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Gowin spotkają się z Radą Przedsiębiorczości. Tematem rozmowy mają być obostrzenia związane z pandemią. Przedsiębiorcy wyraźnie naciskają na większe otwarcie gospodarki. Pana zdaniem padną tam jakieś deklaracje? Deklaracje nie padną moim zdaniem, dlatego że to spotkanie przede wszystkim ma służyć temu, żeby strony powiedziały sobie, wszyscy obecni, nie strony, tam wszyscy obecni powiedzieli sobie, co trzeba zrobić w najbliższym czasie i na pewno trzeba otwierać, jak najszerzej otwierać gospodarkę, żeby jak największa liczba przedsiębiorców mogła w tej gospodarce funkcjonować, oczywiście przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych. Ja tylko przypomnę, że te branże typu gastronomia czy hotelarstwo, które są na samym szczycie tych branż, które według, jest taki komunikat wczoraj, czy tweet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie mowa jest o branżach poszczególnych, to jest nowe największe źródło potencjalne zarażania pandemicznego. I mowa jest o gastronomii, hotelarstwie chociażby, ale z drugiej strony te branże, one dostarczają 100 kilkadziesiąt miliardów złotych, wnoszą do PKB. Tam pracuje ponad 1 000 000 osób, czyli trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć sobie, że w ramach polskiego nowego ładu, o którym pan premier mówi, trzeba zapewnić jak najszerszy udział przedsiębiorców, chociażby w dystrybucji tych środków, które będą za chwilę dystrybuowane w Polsce, jeżeli chodzi o te środki pomocowe w ramach tego Krajowego Programu Odbudowy i w ramach tego musimy otwierać gospodarkę. Otwierajmy gospodarkę. Hotelarstwo czy gastronomia to są branże, które zatrudniają ponad 1 000 000 ludzi. W tym spotkaniu o 14:00 weźmie udział m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, czy Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, wszystkie najistotniejsze organizacje pracodawców skupione wokół Rady Przedsiębiorczości. Moim zdaniem jest to bardzo ważne spotkania i dążmy do tego, żeby takie spotkania odbywały się regularnie, optymalnie, najlepiej co najmniej raz w tygodniu. Trzymamy kciuki za to spotkanie i czekamy też na rozstrzygnięcia rządu w związku z tymi obostrzeniami. Na razie ich nie ma, ale rząd podjął inną decyzję, przyjął uchwałę o polityce energetycznej Polski do 2040 roku. To jest długo oczekiwany dokument, który rozstrzyga m.in. kwestię budowy atomu w naszym kraju. Pierwszy blok jądrowy ma być uruchomiony w 2033 roku. Jest krytykowany ten projekt z dwóch stron. Z jednej strony w ramach samego rządu Solidarna Polska chciałaby większych praw dla węgla. Z drugiej strony think tanki takie jak Forum Energii mówią, że ta transformacja energetyczna powinna się dokonywać szybciej. Pana zdaniem ten dokument to jest taki złoty środek? Nie, to jest po prostu dokument, na którym trzeba bardzo silnie dyskutować. Jest to świeży dokument, aktualny, przypomnę, że po... Już jego takie ramy znamy od wielu miesięcy, prawda? No a w tym momencie jest już po prostu zobowiązujący dla rządu. Tak, zobowiązujący, ale pamiętajmy o tym, że to gospodarka tworzy rzeczywistość gospodarczą, czyli wszystkie podmioty w gospodarce. I taki dokument może być punktem odniesienia, może mieć pewne wskazania. No te wskazania moim zdaniem są bardzo istotne, ale ja bym zwrócił uwagę na inne rzeczy. To na przykład, że do 2030 roku te odnawialne źródła energii to już ma być 1/4 w końcowym zużyciu energii brutto. Moim zdaniem to będzie znacznie więcej. Mowa jest z nim o tym, że do 2040 roku we wszystkich gospodarstwach domowych mamy się ogrzewać już ciepłem systemowym albo niskoemisyjnymi źródłami energii. To są istotne rzeczy, ale czego moim zdaniem tam brakuje? Większy nacisk powinien być na magazynowanie energii. To jest innowacyjność, to jest miejsce, gdzie Polska może zająć swoje miejsce, może to miejsce wywalczyć. Musimy bardziej cały czas dążyć do rozpraszania źródeł energii, bo my tracimy bardzo wiele energii na przesyle. No i oczywiście czyli mówi pan o takim rozwiązaniu, że kupuje sobie magazyn energii do domu i po prostu na różnych, na tych różnicach, na przykład z energii słonecznej, prawda, które są w różnych godzinach dnia, kumuluje sobie tę energię, żeby potem mógł ją wykorzystać albo sprzedaje ją do systemu, prawda? Oczywiście, bo to jest ta wyższa efektywność energetyczna. Nasza gospodarka jest za mało efektywna energetycznie i w związku z tym ceny energii są zbyt wysokie w stosunku do tych możliwości, które mamy. Także powinniśmy, zwłaszcza wspomniałem wcześniej o tym Krajowym Planie Odbudowy, unijnym instrumencie na rzecz odbudowy wzmocnienia odporności. W tej chwili też rząd wzywa do tego, że do końca kwietnia powinien przygotować jakieś ramy, w jaki sposób Krajowy Plan Odbudowy będzie tworzony i wszyscy zgłaszajmy do niego te kwestie, które są właśnie związane z energią. Energia to jest podstawa naszego wzrostu gospodarczego, czy w ogóle rozwoju gospodarczego. I też paliwa alternatywne w transporcie, bo transport odgrywa coraz większą rolę, nawet przy zdalnym funkcjonowaniu w gospodarce, bo już powoli takiego zdalnego funkcjonowania w gospodarce się przyzwyczajamy. Także nowy system energetyczny, czy też transformacja systemu energetycznego zmierzająca do nowego systemu energetycznego powinna być oparta w dużej mierze na umiejętności magazynowania energii, pole do innowacyjności, na rozpraszaniu źródeł energii, czyli jak najwięcej żeby nie przesyłać tych źródeł energii. I w tym kontekście właśnie bardzo dobrze zmniejszamy udział, to górnicy będą mieli pracę, będą mieli robotę. To nie jest tak, że nie będą mieli. Inne dziedziny gospodarki jak najbardziej otwierają się. Potrzebujemy ludzi do pracy. Jest pan jak zwykle optymistą, ale chciałbym jeszcze odbić od polityki energetycznej w stronę polityki pieniężnej. Złoty od wczorajszego popołudnia jest bardzo mocny. Euro zwłaszcza 4,48 o poranku. Prezes NBP Adam Glapiński często mówi o tym, że złoty powinien być słabszy. Takie komunikaty wysyła. Możemy się czegoś spodziewać po dzisiejszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej? Moim zdaniem absolutnie nie. Ta zmiana, którą mieliśmy ostatnia w maju ubiegłego roku, przypomnę, do 0,1% stopy referencyjnej, czyli rentowność siedmiodniowych bonów pieniężnych, to jest moim zdaniem dobry punkt odniesienia w dłuższej perspektywie. Wszystkie komentarze, opinie pana profesora Glapińskiego mają służyć przede wszystkim wpływowi na rynek. Ktoś tak robi. Również aktualna minister skarbu USA, Janet Yellen, chociażby jak była szefową Fedu, czyli tej amerykańskiej rezerwy federalnej, również w ten sposób postępowała. To jest po prostu odpowiedni punkt odniesienia dla rynku. Rynek zwraca na to uwagę, bierze to pod uwagę i komentuje. No, moim zdaniem media tutaj odgrywają olbrzymią rolę, właśnie chociażby rozmawiając o tym, też odgrywamy olbrzymią rolę w tym sensie. No oczywiście mentalność to jest bardzo ważne. No chociażby dzisiaj Państwo graliście piosenkę Mogło być nic, kwiatu jabłoni, a mowa jest tam o tym, że no mogło być nic, z jednej strony mogło być nic, a jest wszystko, ale z drugiej strony coś jest, a nie, że nie ma nic. Moim zdaniem te słowa są bardzo istotne, bo Panie Sławomirze, w rytmie tej piosenki człowiek, który od zera do bohatera, taki amerykański sen, Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata, rezygnuje z funkcji prezesa Amazona. W trzecim kwartale w fotelu prezesa zasiądzie Andy Jassy, a dotychczasowy szef i założyciel zresztą tego wysyłkowego giganta ma objąć funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ta informacja zelektryzowała Wall Street. Zobaczymy teraz może jakieś nowe pomysły biznesowe tego pana? Znaczy zdecydowanie system anglosaski, gdzie ci tak zwani niewykonawczy dyrektorzy bardzo często funkcjonują razem w jednej radzie z wykonawczymi dyrektorami, czyli większa współpraca zarządu, nazwijmy to po naszemu, w naszym systemie prawnym z radą nadzorczą, powoduje to, że ta zmiana jest naturalną konsekwencją z jednej strony, no już wiele lat minęło, Bezos na pewno chce bardziej strategicznie spoglądać na biznes, czyli nie zajmować się codziennie tonami papierów i tonami takich bez znaczenia, ale mniej istotnych decyzji. W związku z tym to jest moim zdaniem zapowiedź tego, że będzie z perspektywy szukamy. Panie Sławomirze, Wszystko mija. O, to taki właśnie może na koniec naszej rozmowy akcent. Panie Sławomirze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiejszego przedpołudnia. Pozdrawiam serdecznie. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, był naszym gościem. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Przyjesz na COVID. Nic nie rozumiem.